Me dɔgrima Jani lele lani pendi nden la malek binna kebse kitinga nyokun nari kan biden kub kitinga fakia narti ketinda go figi ba wa mu kitingi ni lemnyin kiyame po lentu ba kurpo ngoden la malek to ko yugo kinyan uyenun purnan po oden kubotien yuwa fo ya malma ke pani ke marle ni malek narba ya binden bali bali ke ba wani kitinga lemnyin kiyame fala kiyer yinda sigi tinga le minyiki ya mbale ni tiri hati ntamni uti unakien vyutuna omaru no. Nde mbari ya bambami marimi yen kwali mpuni ya bianu. Isale le buwali kulini biden tamni kovga mpi na nibitura na po. Juda volu ni biden tamni piga niba tudalie po. Lubena volu ni piga ntudalie. Gada volu ni piga ntudalie. Asale volu ni piga ntudalie. Neftali volu ni piga ntudalie. Manase volu ni piga ntudalie. Simeono volu ni piga ntudalie. Lefi volu ni piga ntudalie. Isakala volu ni piga ntudalie. Sabulono volu ni piga ntudalie. Yosefi volu ni piga ntudalie. Benjamina volu ni piga ntudalie. Lan pendi nden la ya nulugun yaba harke o bakur kan firki kyorba ban yabi nyan nganduna diem kulinni lenini bwol kulinni lenima bwol kulinni biden sel barkal kanu len kepe bigni twali ke la aliar pien kiyama ke muti kwa kwa fari biden kwani kitwa tintie nu yuan kali barkal kanu po len kepe biga banin die mikirma Malek mbukul de se ke lindi libarkal kanu lembini kwelba lenabon fuor nara. Biden bak lam libarkal kanu nintuale ke kuya utiye nu kitwa. Amina, tutye lundiye tukubadi, leti kuyani, liyan fuoma, leni tuwendi, vikiri, upakiyamu, lenu furu, haya yoru kuli. Amina. Bini kwelbi yensiga ni yendo dembualini. Yabin la aliyar piyen kiyama na tiyeng memba binyanle. Ndengwa kiyero, kiamba, apan, oden yerin. Bitye yabin nyani ofala kiyamun ni. Bungur biliyar kiyama kipebiga yasamin ni kipeninga. Bitye lani yapoke biye otyenu barkarkanu nintuwari gikiyaro odjelin ni uyen sinudle ni gunyi okuli. Wani yuanka li barkarkanu po ba kuamba ubandirin nukoma lenu unyunyunu kango chuba harabara oyenu kango puaba gudontongumo kango ya yebpo kelma kepebiga yuanye libarkarkanu siga ba chebi yangparo kugobri kichamba limiali nyimbunakani otiemo ba duri kinyani binisirkuli binunini